Nie wiem kiedy, to już jest tak, że to już jest koniec prawie marca, że ten pierwszy kwartał właściwie już zamykamy i już jest wiosna i zaraz czas, będzie połowa roku. Czas bardzo szybko leci. To prawda, jeszcze sobie wyjechałem na wakacje w lutym, więc w ogóle mi ten początek roku bardzo szybko upłynął. No a jak się jeszcze pracuje, to w ogóle... A tyle jak się pracuje, tyle co ty, to już naprawdę. To nie wiadomo, kiedy ten czas mija, ale planów na 2018 jest naprawdę sporo. Może nie wiem, czy aż tyle, co 2017, ale równie imponujące, bo moim takim największym marzeniem i planem, mam nadzieję, że to wypali i uda się to zrealizować, jest zagranie mojego koncertu skrzypcowego na skrzypce jazzujące oraz orkiestrę symfoniczną. Już mam pomysł, już zacząłem coś dłubać i pisać, tak więc to jest naprawdę moim dużym marzeniem i prawdopodobnie się to uda zrealizować już na jesień tego roku. Chciałbym również na tym samym koncercie wykonać koncert Zbigniewa Seiferta, bo Zbigniew Seifert napisał koncert na skrzypce jazzujące, improwizujące oraz orkiestrę. Tak więc zobaczymy, co z tego wypali. Planów nagraniowych też trochę mam, bo planuję z Anetą Norek i ze Stefanem Braunem nagranie płyty w duecie dla Fundacji imienia Zbigniewa Seiferta. I będzie to duet właśnie ja na skrzypcach i niemiecki genialny wiolonczelista Stefan Braun. Z kolei z Atom Steam Quartet planujemy zarejestrowanie płyty z Adzikiem Sendeckim, więc jesteśmy również tym bardzo podekscytowani oraz planujemy trochę koncertów z Brantfordem Marsalisem. Zobaczymy, czy to wszystko się uda. Trzymam kciuki i mam nadzieję, że uda się dopiąć terminy, bo zgoda od Brantforda już jest na współpracę, tak więc zobaczymy, co z tego wypali. To tak życzę, żeby, nie wiem, życzyć 110%, czy wystarczy 100%? Ja mam to szczęście, że jak coś sobie zamarzę, to, to się realizuje się w 100%, tak więc mam nadzieję, że moje szczęście będzie cały czas funkcjonowało tak jak dotychczas. No a co się wydarzy, no to nie będę płakać, jak się coś nie uda. No, trudno, to najwyżej się to zrobi w 2019. Prawda? Tak, ale no planów jest rzeczywiście trochę, a jeszcze mam taki plan, żeby w czerwcu wyjechać właśnie z Berkiem do Stanów Zjednoczonych i tam zagrać parę koncertów. Może się uda też do Kanady, bardzo by mi się to marzyło. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale ja sobie bilet lotniczy już do Stanów kupiłem. 11 czerwca lecę do Nowego Jorku. Cztery koncerty są już wstępnie zabukowane. Zobaczymy, co się więcej uda jeszcze zrobić. To w Stanach jeszcze pozostaniemy. Zanim wylecisz, to jeszcze pozostaniemy muzycznie w Stanach, bo wracamy do Berka, bowiem tutaj kompozycja Janka tylko tym razem, nie wasza wspólna, pożegnanie z Teksasem. To właściwie Janka powinienem zapytać, skąd ten Teksas, no ale ciebie mam w studiu. Znaczy, ja ten tytuł rozgryzłem w taki sposób, że mój brat akurat napisał ten utwór w momencie, kiedy ja wracałem ze Stanów, no a że Teksas brzmi tak bardziej szyderczo, no to nazwał utwór Pożegnanie z Teksasem, a nie z piękną, słoneczną Kalifornią, bo to już by było za pięknie, prawda? A ja siedziałem, proszę państwa, 4 lata w San Francisco, a nie w żadnym Teksasie, tak więc... Tak więc tak, tytuł na pewno szyderczy, ale na pewno nawiązuje bardzo do muzyki amerykańskiej, do bluegrassu i do country, którego kiedyś bardzo nie lubiłem, ale będąc przez te 4 lata właśnie w Stanach, poznałem tą muzykę z zupełnie innej strony i... Z pierwszej ręki. Dokładnie, z pierwszej ręki, bo Kalifornia przecież jest taką kolebką muzyki bluegrass. Polubiłem tą muzykę, naprawdę stałem się nawet jakimś tam fanem bluegrassu, oczywiście dobrego bluegrassu. I ten utwór jest takim przykładem tego, jak można połączyć granie właśnie amerykańskie bluegrassowe z graniem bardzo takim scofieldowskim, bo jest w tym utworze. Mój brat jakoś połączył wodę z ogniem, bluegrass i granie takie scofieldowe. Mam nadzieję, że państwu się spodoba. Mateusz Smoczyński, gość Trójki. Bardzo ci dziękuję za czas dla słuchaczy. Dziękuję również. Programu Trzeciego Polskiego Radia i trzymam kciuki, żeby ten 2018 był tak samo udany jak ten poprzedni rok. Dziękuję bardzo. Pożegnanie z Teksasem, kompozycja Jana Smoczyńskiego na płycie kwintetu, kwintetu kierowanego przez brata Janka, Mateusza, który był gościem Trójki i opowiadał Państwu o jakże odważnych planach na 2018 rok. Mam nadzieję, że wszystko się poukłada pomyślnie, no i za jakiś czas będziemy cieszyli się kolejnymi nagraniami już Anno Domini 2018. A mam przed sobą właśnie taką płytę, wydaną dosłownie bardzo, bardzo, bardzo niedawno. Gitarzysta, dobrze Państwu znany od lat, poruszający się w różne rejony, czasami mniej przystępne, trzeba to przyznać, ale na nowej płycie gra rzeczy bardzo melodyjne, ulotne wręcz momentami. Zresztą, co będę Państwu opowiadał, po prostu posłuchajmy wspólnie nowej płyty Billa Frizzella. Album nosi tytuł Music Is. Thank you.

water's banks. Metamorphos Banks. Bruce Springsteen to już nasze szóste okrążenie alfabetu od B do S. Dziś wróciłem do koncertu z Grand Rapids, ale od naszego ostatniego spotkania z Bruce'em o tej porze dużo się zdarzyło na stronie brucespringsteen.net, bowiem to tak na początku kolejnego miesiąca zawsze następny koncert z archiwum się pojawi. Nie inaczej było 2 marca. Kiedy kolejny z trasy Born in the USA mogą fani nabyć w przeróżnych konfiguracjach, takich od MP3 do bardzo, bardzo dobrej jakości. No i także następna informacja, ta sprzed kilku dni dosłownie. Kiedy to te koncerty Springsteen on Broadway zaplanowane najpierw na 8 tygodni, po raz kolejny zostały przedłużone. I ostatni, może dopiero jak na razie ostatni, planowany jest na 15 grudnia 2018 roku. Spodobało się widocznie Springsteenowi po prostu wyjść na scenę z gitarą, z harmonijką i być ze swoimi fanami. Fanom na tyle się spodobało, że kupują bilety. Podobno nie tanie. brucespringsteen.net. Na tę stronę zaglądamy co jakiś czas w audycji mało obiektywnie. Za tydzień pewnie kolejna litera w naszym alfabecie Springsteenowym i kolejna porcja muzyki. A skoro przy koncertach jesteśmy, to koncert, o którym Państwu teraz kilka słów chcę powiedzieć, już w najbliższą niedzielę, 25 marca o godzinie 19:00. W Warszawie, w miejscu o jakże wdzięcznie brzmiącej nazwie Worek Kości przy ulicy Bagatela 10, zagra Wojciech Majewski. Doskonale Państwu znany pianista, sięgający po poezję także. Najnowszy album to muzyka pana Wojciecha na motywach poezji Stanisława Grochowiaka. Zresztą Wojciech Majewski gościł także i w audycji mało obiektywnie, opowiadając Państwu o tej płycie. A na tym koncercie niedzielnym 25 marca o 19:00 usłyszą Państwo między innymi utwory Davida Bowie, Stevie'ego Wondera, kompozycję autora z nadchodzącej płyty solowej, bo o niej też Wojciech Majewski mówił. No i również fragmenty z tej płyty, której posłuchamy za moment raz jeszcze. Nie było lata. Muzyka Wojciecha Majewskiego, poezja Stanisława Grochowiaka i wśród gości na tę płytę zaproszonych także Stanisław Sojka. Ta czarna kobieta wąska na niebotycznych obcasach, ta podnosząca ręce jak dwa srebrne narzędzia, to ta właśnie kobieta w zamierzchłych bardzo czasach kochała moją głowę ostrożnie jak łabędzia. Była wtedy brudna i mogła mówić miłość i nawet chodzić w deszczu też się wypadało. A teraz ta kobieta to jej kłopotliwość, która nosi z sobą eleganckie ciało. Szczypiący śnieżek i tylko kiedy deszcze w krąg, ta kobieta wraca do moich atramentowych rąk i wysuwa języka wanigowy brzeg rzek. Całowanie. Muzyka Wojciech Majewski, to poezja Stanisława Grochowiaka. Fantastyczny zespół, no i przy mikrofonie Stanisław Sojka i także Barbara Pospieszalska, bo to jej wokalizę tu w utworze Całowanie było słychać. To płyta Nie było lata Wojciecha Majewskiego. Niedzielny koncert, najbliższa niedziela, 25 marca, godzina 19, warszawski Worek Kości przy ulicy Bagatela 10, solowy tym razem koncert Wojciecha Majewskiego. Jeśli Państwo zechcą się wybrać, to proszę potem dać znać, jak było. Zostańmy jeszcze przy zapowiedziach koncertowych. Zespół, który co jakiś czas do Polski powraca na kolejne koncerty, będzie grał znowu u nas w kwietniu. Submotion Orchestra. The only thing. Kites. To jest tytuł nowej płyty Submotion Orchestra. Słuchaliśmy dwóch utworów, Breach i Own. No jak Państwo się spodziewają, to właśnie takie nastroje dominują na tym albumie. Do tego nas przez lata przyzwyczaili. Przyjeżdżają tym razem na dwa koncerty. 26 kwietnia w Warszawie, 27 kwietnia we Wrocławiu. I dla tych z Państwa, którzy lubią takie dźwięki, to na pewno będzie znów koncertowa uczta. A do płyty Kites na pewno będę wracał do nowego albumu Submotion Orchestra w naszych spotkaniach z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Jeszcze jedna nowa płyta przede mną, która odczekała te dni nieobecności, która na szczęście dobiegła końca. Adam Makowicz, jego koncertowy album Swingin' Ivories, nagrywany w naszym koncertowym studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Thank you. Studio Koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego, 23 listopada 2017 roku. Adam Makowicz zagrał kompozycje swoje, ale nie tylko, jak Państwo słyszeli. Zaczęło się wszystko od Gershwinowskiego Love is Here to Stay. Potem jest sporo autorskich kompozycji. Jest znowu Gershwin kilkakrotnie. Jest także i Cole Porter na koniec, no ale jest także i Duke Ellington, którego za moment także posłuchamy z tej płyty. Swingin' Ivories, koncertowy album Adama Makowicza, nagrany w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Okładkę odnajdą Państwo na sklepowej półce bardzo łatwo. No proszę zgadnąć, jak ona może wyglądać w przypadku nowego albumu Adama Makowicza.